King of Rap. ساسی مانکن کینگ مخته حسین مخته آلن آلن از اولا مسلم مسائلی که مسبب مصلحت مساوی بین من و تو مسلمم می شده مصادره شده و من مثل مسافری که مستحبات رپش مثل مثال مثال حصار دیوار زندانه که جان انسان بیگناه بیگواه و می زنه می کشه می بینه می شینه کی میگه ساسی توی رپ شماها رو نه ساسی استاد سخنهای استمراری منم استثنایی حس و اسکی داری 33% سهام سالانه کشور سهم ساسی و حسین نگو سری بده من. تلاش کردم واسه استحکام فکری همه امسا سال انسجام ملی منه من پای کلم و کلو تا دست خواستم قلم میشکنه همیشه تو دست راست حالا ساسی مانکن اومده با کینگ مخته هرچی دشمن داشتم به هم کینگ گفته نگو ننه چون که آره هستم پشتم هرچی دشمن داشتم به عکسم کشتم یه روز میای میگی ساسی مشکل توی رپ داره و چرا عکسمو میذاری دستاب لپتاپ این رپرایی که میبینی من پرورش دادم امسالشون زیاده تو پرورشگاه هم اصلا نکنی تو فکر رابطه به سر ریدی به رپ حالا میگی زامت بزر با یه سیگاره پیشم من تو بیگاره پیچیدم سرات داره خیلی بدیده بسر حالا خودت بگو باشه بیا کینگ مخته منم پادشاه بالا بالا منم اونو کمن مثل همه نگه زدم چون رفیق مانکنم منم حسینم و هستم و حسودان به حسرت حاصل هر ساله حسودی میکنم اینا رو گفتم بفهمی شاخ تو نیستی اینجا شهر رپ منه بدون تو هم توریستی اینجا استاد منم آره تو محسری ببین چرا فکر میکنی واسه رپ محسری نه دیگه شهرت نمیخوام معروف خداییم ولی تو خودت باید بری بگی که فلانیم اسمم همه جا هست اگه نخوایم میبینی تو تو گوگل سرچ میکنی و اسم تو نمیبینی وقتی میام اونا میشن غالبا تسلیم کینگ مخته اومده همه خواهشات تعظیم چون که پادشاه منم و وقت تاج گذاریه شما حمله کنید و من میشم شوالیه من و ساسون با همین و به تو نیازی نداریم ماها ترجیح میدیم خواهی کسی و نمانیم چون ساسون پادشاه و منم کنارش هستم ما حمله کردیم و دشمنان نشستم من اونا رو شکستم اونا درا رو بستم ولی بازم نشستم با دشنه یه تو دستم منم حسن قسم اصلا خزم ازم میترسن اونا میان بیان ببینن که بالا نشستم حالا من اومدم با مانکن و مخته آره همونی که گردنش کلفته پرچم بالاست منم پرچم دار بگو دشمنم شدم پرچم بار تو کمبود داری خدای عقده‌ای میگی دستگیر شدی فکر کنن گنده ای ببین توی رپ همه شما زیر من هستی نماینده ها مدرس کردن لایه همو تصمیم تو هم میگی شاخی آره دارم شک در سر من راه رپ رو تکرم 68 در سر احتمالا اتصال من انفجار قویه اتفاقا افتخار من انهدام رپیه اگه حس من سبب بشه صد دفعه صد تا سرهن و سرباز صد دفعه میکشم میشینی میبینی که صد در زده میگی از اونا شاخ دری آره صد البته آها دیدی از همه تون شاخ درم آره پادشاه رپ خودم هم. حالا تو بگو زامت بسه خبر داری؟ رفیقم اجازه نمیده منم دیگه با هیچ کس فیت نمیدم والا اصلا در این حد نیستی که بخوام برای دانگ بسیم دیست کسی نبود کینگ آف رپ